Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife dersimizdeyiz. İtikad mektuplarından fakat tasavvufla itikadı cem ettiği için çok derin konulara İmam Rabbani Hazretleri burada nüfuz etmiş bulunuyor. Bu derste de Allah-u Teala'nın yine faali muhtar olduğu, yani istediğini yapan bir zat olduğu, kadir-i muhtar olduğu, kimsenin onu bir şeye zorlayamayacağı, ona zorla bir şey yaptırılamayacağı mealindeki Mevlamızın yine bir sıfatı ile ilgili konuşuyor kaldığımız ders. Velakin tabii ince bir konudur. Muhiddin Arabi Kudsesül Hazretleri'nin bu husustaki bir görüşünü naklediyor. Gerçi Muhiddin Arabi Hazretleri'nin görüşte bazı kitaplarda ona nispet ediliyor. Fakat onun hakkında çok ders var. Yani İmam Şahrani Kaddesallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sonra kendi el yazdığıyla yazdığı nüshaları gördüm. Mesela o konular o kitabında yoktu. Tabi Yahudiler bu işte özel bir ihtisas geliştirmişler. Meşhur alimlerin eserlerine, o zaman matbaa yok, internet yok, böyle yayın evleri internete atamıyor ki sen onu her yeri kıyas yapasın birbirine. Eldeki bir nüsha, o nüshaya bir şey ilave ediyorlar. Efendim, yeniden yazdırıyorlar. Mesela Fütuhat-ı Mekke'yi tutuyor bir adam. Hattatlar o zaman bütün işler hattatla, parayla. Hattata tutuyor, yazdırıyor. Yazdırırken de oraya yarım satır bir ibare ekliyor. O ibarede ehl-i sünnete muhalif olan bir şey. İşte Muhiddin Arabi ehl-i sünnete muhalifti falan. Böylece çok des deniyor bunların da. Des, yani bir alimin kitabına onun yazmadığı bir şeyi eklemek yani. Desise var ya, Türkçe'de desise. Hile yani. Hileyle bir katıştırma yapıyorlar. Bu katıştırma neticesinde insanların itikadını bozuyorlar. Bu sefer insanların bir kısmı Muhiddin Arabi'ye kafir demeye başlıyor. Bu ne biçim konuşmuş falan. Böyle şeyler oldu. Evliya Allah'tan bazılarını tekfir eden, küfre nispet eden, dinden çıktığını söyleyen alimler de oldu. Çünkü neden? Katıştırılmış nüskaya göre bakıyor. Onun olduğunu düşünüyor. Çünkü katıştırılmış nüskada kütüphanelerde yer buluyor. Ta o zamanı konuşuyoruz. 700-800 sene evvelleri konuşuyoruz yani. Adam gidiyor onu hediye ediyor bir kütüphaneye. Oradan öbür alim alıyor bakıyor. Allah Allah, bu Muhiddin Arabi ne demiş ya falan. Böyle şeyler Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'ne yaptılar. Özellikle ona yaptılar. Yakın tarihte bile Alusi Hazretleri'nin oğlu Vehhabi olduğu için o oğlu da büyük alim. Fakat Vehhabilere meyletti. O da babasının kitaplarına bazı katma karıştırma yaptığını Zahidül Kevseri Hazretleri söylüyor mesela. Yani daha 200 senelik iş. Yani 200 seneye kadar bunlar oluyorduysa, tabii Muhiddin Arabi dönemi gibi yani 800-900 senelik işler haydi haydi bunlar kaçabiliyor. Bu bakımdan mesela burada şimdi İmam Rabbani Hazretleri Muhiddin Arabi Hazretlerinden gelen bazı ibareleri burada tahlil ediyor. Tabii ona ait olmasına göre tahlil ediyor. Ama tabii öyle bir edep dahilinde ki İmam Rabbani Hazretleri evliyaya çok hürmeti olduğu için kendinden evvel geçmiş büyükler Muhiddin Arabi Hazretlerine takdir eder. Bu itibarla bu söz ona ait olsa bile diye yorumlayalım onu. Yani bu söz ona ait olsa bile keşif hatasıdır. Belki içtihat hatası gibi öyle gösterildi ona, mazurdur şeklinde. Yine ona çatmıyor. Vahdet-i vücut konusunu da biraz işleyecek. Yani vahdet-i vücut konusunda da hatalı olduğunu beyan ediyor. Keşif hatasını nispet ediyor. Bu hatada da mazur olduğunu, çünkü bunu bilerek kasıtlı bir şey değil. Ona öyle gösteriliyor manevi alemdeki zuhuratlarında. O da gördüğüne göre konuşuyor şeklinde. Böyle bir izahat yapacak çok önemli bir mektuptur. Bu konuda mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyelim. Güzel anlayalım, doğru anlayalım. Özellikle kız medreselerinde, erkek medreselerinde talebelere güzel anlasınlar diye kırık mana vermeye çalışıyorum. Arada da izahat getirmeye çalışıyorum. Yani Efendi Hazretlerimizden duyduklarımız, melekelerimiz sebebiyle burada bir farkımız vardır. Mektubat bu şekilde anlatılması ve anlaşılması çok zor olan bir kitaptır. Onun için ben doğruyu, en doğruyu, en düzgün şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayı ders yapın, takip etsin. Özellikle mollalar, talebeler, mektubat okuyanlar, okutanlar mutlaka istifade etsinler. Ders kaçırmasınlar inşallah Rahman. Tabi hastalığım daha geçmemiştir tam ama inşallah perşembe akşamı, yani sizin bu sohbeti dinlediğiniz bu mektubat dersinin ertesi günü perşembe, İnşallah Rahman Fatih'teki sohbetime geleceğim. Belki 2 saat 3 saat konuşamam eskisi gibi ama bu hastalığı atlatana kadar idare edeceğiz. İnsanları haberdar edelim. Umreden sonraki ilk cemaatle toplandığımız sohbet olacak inşallah. Perşembe sohbetinde insanlar iştirak etsinler. Alt mescitte toplanıyoruz. Alt mescit üst mescidin 3 katı 4 katıdır. Bu itibarla çok cemaat alıyor. Elhamdülillah 3 katı da var. Allah'ım daha geniş yerler nasip eylesin. Mühim olan kalbimize inşirah versin. Sadrimizi şerh eylesin. Göğsümüzü genişletsin. İman nurlarına karşı, İslam nurlarına karşı Allah bizi hidayet eylesin. Kalbi açık, gönlü açık. Bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. Şimdi. İbaratü şeyhi. Şeyhin ibareleri. Kim o şeyh? Muhyiddin İbni Arabiyyin. Kuddise sür. Allah sırrını takdis etsin diyor yani. Maneviyatını yüceltsin, kutsasın diyor yani. Ona dua diyor tabii. Büyük şeyh. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin ibareleri. Eyza. Yani felsefeciler gibi. Nazıratün bakıcıdır bir yönden ilel icap, icap tarafına. İcap ne demek? Yani Allah Teala faali muhtar mıdır, faali mucep midir? Faali muhtardır demek istediğini istediği zaman yapar. Kimse onu bir şey yapmaya zorlayamaz. Faali mucep demek yapmaz, yapacağı şeyleri yapmak zorundadır. Ve yapmalıdır. Yapmaması düşünülemez. Yani zoraki de olsa zorunlu olarak yapmaktadır. Zorunlu olarak faali mucib. Yalnız yani Muhyiddin Arabi bunu demiyor. O yöne nazırdır diyor. Yani bir cephesi, bir bakış yönü var ama bunu da güzel tevcih etmek lazım. Velehu onun sözü için vardır muvafakatün bir uyum. Kimlere lil felasifeti? Filozoflara. Ne usta fi manel kudrati? Kudret hususunda. Yani Allah Teala'nın gücünün yetme sıfatı hakkında. Haysu şöyle ki la cevizu. Tabi haysu ayrılmaz esasen. Muzaf oluyor da. Haysu la cevizu. Muhyiddin Arabi kudsesi ruhu tecviz etmiyor. Yani mümkün görmüyor. Neyi sahhat et der ki yapmaya karar verdiği bir şey terk etmesinin sahih olmasını. Kim için? Lil kadiril muhtari. Lil kadiri kudret sahibi Allah için. Öyle kudret sahibi gel muhtari ihtiyar sahibi. Ne demek ihtiyar sahibi? Yani istediğini yapar. Mevla istediğini yapar. Yani orada hususi onu söylüyor ki aslında Allah kadiri muhtardır. Yani istediğini yapmaya gücü var. Öyle bir zatın yapmak istediği şeyi terk etmesinin efendim sahih olmadığını ve bunun düşünülemeyeceğini Muhyiddin Arabi söylüyor. Diyor. Bel bilakis yâtekidü inanıyor İbn Arabi Hazretleri. Ne lüzûme canibil fi'li Allah-u Teala'nın yapmak istediği bir şeyin de yapma tarafının gerekliliğine inanıyor. Şimdi gerekliliğine inanıyor. Burada felsefecilerle İbn Arabi'nin ayrıldığı bir noktayı mutlaka bulmamız lazım. Yoksa Evliyaullah'ın reisi olan keşif keramet sahibi bir Muhyiddin Arabi gibi zatın burada tıpatıp felsefecilerle aynı inanması haşa ve kella düşünülemez. İmam Arabi Hazretleri burada velev muvafakatün diyor. Bir noktada muvafakatün bir nevidir. Tenvin tenvi' içindir. Yine nazıratün geride bak. Nazıratün demek icap tarafına bakıyor. Tıpatıp faali mucep demiyor. Allah zorunlu iş yapar demiyor. Bir bakış yönü var. Yine velev muvafakatün o, yani o onlara yuvafiku tam ben falan demiyor. Tam bir muvafakat farva demiyor. Bir nevi muvafakat oluyor diyor. Fakat tabi İmam Rabbani Hazretleri'nin eline ulaşan nüshelerden gördüğü ibarelerde veya Muhittin Arabi'den nakleden kitaplarda geçen ibarelerde olabilir. Çünkü ben bir kitapta gördüm. Yine buralarda idi. Efendim. Mesela geride de geldi. İmam Şahrani El-Yevakit ve'l-Cevahir isimli eseri var. İmam Şahrani o eserde diyor ki Fütuhat-ı Mekke'nin 229. Babında ki Fütuhat-ı Mekke bab babtır böyle. Orada okudum diyor. İmam Şahrani söylüyor. Evliyanın reisi İmam Şahrani. 229. şeyde okudum diyor. Muhittin Arabi orada ibaresi var. İnnehu la yecüzen yukal innel hakka teala müftekirun fi zuhur esmaya sıfatı ila vücudil alem. Mesela Allah-u Teala isimlerinin ve sıfatlarının aşikar olmasında bu alemin var olmasına muhtaçtır denemez. Bunun denilmesi caiz değildir diyor Muhittin Arabi. Halbuki mektubatın bu mektubun gerisinde ne denmişti? Muhittin Arabi'nin böyle bir görüşü olduğu nakledilmişti. لِيَنَلَوُ الْغِنِ عَلَى الْاِطْلَقِ Çünkü Muhittin Arabi orada diyor ki Allah-u Teala alel itlak gına sahibidir. Gına ihtiyaçsızlık. Allah-u Teala gani mutlak. Muhittin Arabi Fütuhat-ı Mekke'nin başında akidesini yani itikadını anlatıyor. Ben Allah'a bu itikadla kavuşacağım hepiniz şahit olun diyor. Bu itikatta hulül yok. İttihat yok. Allah-u Teala bir şey hulül etmez diyor. Allah-u Teala'ya bir şey hulül etmez diyor. Allah-u Teala bir şeyle birleşmez diyor. Allah-u Teala ile başka bir şey birleşemez diyor. Haşa. Bunlar hepsini söylüyor. Allah-u Teala muhtaç değildir. Allah-u Teala mecbur değildir. Allah-u Teala zengindir. Allah-u Teala hiçbir şeye ihtiyacı yok. Alel itlak. Kayıtsız şartsız. Fütuhat'ta bunu söylemiş. 229. bapta. Şeyde de Fütuhat'ın başında da itikadı var. Olmasa Muhittin Arabi'nin o itikadını yani Allah'a ben nasıl inanıyorum diye yaptığı itikadı bütün ümmeti şahit tutuyor. Onu bir tercüme de edebilirim yani şey, dergiye bastırabilirim ibaresiyle beraber. Dolayısıyla diyor ki İmam Şahrani ve adaretun sarihun ala men nesebe ile şeyhen ve kul innel hakka teala müftekirun fi zuhur hazarat esma-i usfat ila halki ve levla halku ma zahara ve le arafa vahadu. Evet. Şimdi peki İmam-ı Rabbani Hazretleri yine geride de buyurdu ki Muhittin Arabi'den nakledilen bir söz var. Gerçi Muhittin Arabi'nin orada adını söylemedi. Şöyle söyledi. Ve ma yufhemu min ibarati bazı sufiyet. Sufiyeden birinin bazı bir demek. Sufiyeden birinin ibaresinden anlaşılan dedi. Şimdi orada Muhittin Arabi'yi kastettiği anlaşılıyor. Fakat ibaresinin açık delaleti demiyor. İbaresinden anlaşılan diyor. Yani ne demek? Lazimi mana ile çağrışım yaptırıyor. Demek istiyor. Orada onu Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değil. Biz olmasak da Allah'ın isimleri, sıfatları tamamdı diyor. Tabi itikadımız bu şekilde. Şimdi Muhittin Arabi'nin bu böyle dediğine dair o ibare nereden çıkıyor? Mektubatın Hamişi'ndeki açıklamada diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği mana Lemaat isimli eserden çıkıyor. Burada Molla Cami Hazretleri ise Lemaat'ın şerhinde koca Molla Cami buna cevap veriyor. Biliyorsun Molla Cami hep Muhittin Arabi Hazretleri'ni görüşlerini izaha çalışmıştır. Haşa ona dinden çıktı kafir veya haşa zındık veya haşa böyle kötü konuşanları hep reddetmiştir. Koca Molla Cami yani. Çok şerhler yapmıştır. Fusus şerhi falan. Demek ki Lemaat'a yaptığı izahta Muhittin Arabi'nin görüşünün bu olmadığını söylemiş ve cevaplandırmıştı. İşte onun için diyorum ya des meselesi var. Yani Muhittin Arabi'nin adına çok şeyler katma karıştırma Yahudilerin yaptıkları kesindir. Şahrani Hazretleri gözümle gördüm diyor. Elinden yazdığı kitapta olmayan ibareyi sonraki nüskada katmışlar diyor. Şimdi burada doğru anlayalım. Mesele nedir? Allah Teala kimseye muhtaç değil. Demiş orada. Alel itlak gına sahibi olan, kayıtsız şartsız hiçbir şeye muhtaç olmayan bir zat, faili mucep, zorla iş yapan durumunda nasıl düşünebilir? Şimdi burada efendim İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu Diyor ki Muhittin Arabi'nin ibarelerinde icaba bakan bir yön var. İşte Allah faali muceptir demiyor. İcaba bakan bir yön var. Bazı ibarelerinde kudret sıfatının izahı hakkında felsefeyle yani felsefecilerle muvafakatı var. Yani bir nevi uyum görülüyor. Allah-u Teala'nın bir şey, yapmak istediği bir şeyi terk etmesini tecviz etmiyor ve fiil canibinde lüzum itikad ediyor. Yani yapma tarafının gerekliliğine inanıyor diyor İmam Rabbani Hazretleri şimdi. Fakat burada peşine devam ediyor. Vel acep, şaşılacak olan şudur ki bunu başkası yapsa, yani birisi kalksa dese ki Allah Teala yaptıklarını mecburi yapıyor, ihtiyarı yapmıyor, isteyerek yapmıyor gibi dese ki geçen ders sırf bunu reddettik ehl-i sünnete göre. Bunu başkası yapsa biz bu adama ne deriz? Ehl-i sünnetten çıktı deriz. Değil, dinden de çıktı deriz. Bırak ehl-i sünneti. Gavur oldu deriz. Şimdi İmam Rabbani hem Muhittin Arabi'de böyle bir şey anlaşılıyor diyor sözlerinde diyor. Peşine de diyor ki vel acep, şaşılacak iş. Enne şeyha, Muhittin Arabi Hazretleri yura görülüyor. Fin nazari, benim manevi bakışımda diyor. Yani kastediyor nazaral keşfi, keşif nazar. İmam Rabbani de 70 bin evliyanın reisi. İkinci binin müceddidi, müceddidi Elfisani, Ahmet El Faruk'u Serendi Hazretleri. Benim diyor keşif nazarımda, yani benim de manevi şeyim var, alanım var diyor yani. Keşfediyorum batıni tarafı. Ben keşifle bakıyorum, Şeyh Efendi'yi görüyorum. Minel makbulin. Allah'ın kabul ettiği velilerden görüyorum diyor. Bu da şaşılacak iş. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri Muhittin Arabi'ye hiçbir zaman merdüt muamelesi yapmamıştır. Reddetmemiştir. Tümüyle bütünüyle İmam Rabbani onu efendim vahdeti vücut konusunda hatasını şey etmiştir. Ha derler ki vahdeti vücut konusunda Muhittin Arabi'de böyle bir görüş yoktur. Vahdeti vücut da ona destir. Şimdi vahdeti vücut ona dest değildir. Çünkü Efendi Hazretleri buyurdu ki vahdeti vücut konusunda Muhittin Arabi'nin özel bir keşfi var. Eğer o olmasa, yani ona uydurulma, mal edilme bir şey olsa bu kadar evliya Allah onun peşinden gitmezdi. Şimdi vahdeti vücut mesela Bayram Hoca derdi rahmetli ki Osmanlı meşayihinin hemen hemen tamamı vahdeti vücutçudur. Ruhul Beyan sahibi dahil yani. Tefsirde görüyoruz vahdeti vücut ibarelerini. O zaman yani peşinden gelmişik buraya 8 asır bu kadar evliyayı sürüklemiş. Şimdiki vahdeti vücutçular çakma vahdeti vücutçular. O var ya bir tane efendim şeyleri var falan. Biz vahdeti vücutçuyuz diyorlar. Şimdi vahdeti vücutçuyuz demiyorlar da işte neyse. Evvelce dediler bir şey, bir naneler yediler. Şimdi demiyorlar ama ne kafadalar bilmiyorum. Efendi Hazretleri bunların kalbi bu işi içmiştir. İzâ emel kalbi yeşrabu hubbe şeyin fe lâ te'emel levânû sıraf. Kalp bir şeyin sevgisini içerse daha ondan ayrılmasını bekleme. Beytini okudu. Bunlar tarikata çok büyük zarar verecekler korkarım. Ve bunların düzeleceğini beklemiyorum demişti. Ben bunu Efendi Hazretleri'nden kulağımla duydum. Bunlar şimdi televizyon açtılar. Bayağı bir medrese bir şeyler yapıyorlar. Yani Efendi'den duyduğum bu. Ben Efendi'den duyduğum şahitliği gizlemem. Ancak şimdiki vahdeti vücutçuyum diyen miyene o hepten çakma yani. Bunlar mazur da değil Allah muhafaza. Çünkü mazur olmadan ben her şeyi Mevla'nın ile beraber görüyorum falan keşfinde de böyle bir şey yok. Makamı da böyle bir şey olmazsa o zındıktır. Bizim diğer eski makamları olan keşifteki vahdet-i vücuda nail olanlar o tasavvufta bir makamdır. Onlar Evliyaullah'tandırlar. Tabi o makamda kalırsalar nakıs kalırlar. İmam Rabbani de ben o makamda durdum diyor bir mektubunda. Çok lezzet aldım diyor. Feyiz aldım diyor. Hiç çıkmak ayrılmak istemedim. Mevla beni fazl-ı keremiyle çekti zorla yukarı makama. Yani bazı kere insan bir yere yerleşir, hiç buradan ayrılmasam der. Sonra istemeden bir yere götürüle bakar, orada daha güzelmiş. Tabii onun gibi bir şey oluyor. İmam Rabbani Hazretleri diyor, bir üste çıktım ki diyor Allah Allah. Bir de baktım Muhittin Arabi Hazretleri'nin aşağıda bir çadırı var. Bir alt makamda kalmış orada diyorum ben diyor. Allah'ın halis fazl-ı keremiyle yükseklere çıktım. Bu yukarının ilimlerinden diyor şey dememiş yani. Biz İmam Rabbani Hazretleri'ni eftal tutuyoruz. Bazı tarikatlar birçok tasavvuf ehli Muhittin Arabi'yi eftal tutabilir hala. Bunda bir sorun yoktur. Biz İmam Rabbani Hazretleri'ni eftal biliyoruz. Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi de bir Efendi Hazretleri'yle bazı böyle konularda tartışmalar olurdu. Efendim, yani hocasıyla talebesi, Efendi Hazretleri'nin talebesi ama Efendi'nin makamı yüksek. Birkaç konu böyle biliyorum. Bunlardan birisinde de Hacı Dursun Feyzi Efendi Hazretleri diyor ki işte Muhittin Arabi üstün. Tabi eski şeyler, kitaplarda falan hep onu taftil ederler. İmam-ı Rabbani o kadar eski eserlerde meşhur değil. Hindistan'da uzak bölgelerde olduğu için çok ulaşmamış mektubat eserleri buralara. Efendi Hazretleri diyor ki İmam-ı Rabbani üstün, böyle bir tartışma oluyor. Hacı Dursun Efendi mübarek o gece yatıyor veya gündüz yatıyor kaylule işte neyse uykusunda. Ona diyorlar Ahmet el Faruki diyorlar rüyasında. Hacı Efendi de böyle de güzel rüyalar görürdü. Hemen uyandı yani efendiyle görüştüğünde dedi ki sen haklıymışsın dedi. İmam Rabbani üstündü. Beni uyardılar dedi. Tabi ikinci binin müceddit olması vesaire birçok tecdit vasfı var. Şimdi Muhiddin Arabi diyor keşfimi görüşünde makbullerdendir diyor. Bak İmam Rabbani söylüyor bunu. Allah'ın kabul ettiği bir velidir diyor. Onun için onun bu şeyini güzel tevcih edelim yani yönlendirmeye çalışacak olursak o da şudur. Felsefeciler Allah-u Teala baştan beri kendi elinde bir şey yok. Aklı faal diye bir şey ondan sudur etti gayri ihtiyari. Her şey aklı faalden sudur ediyor. Her şey otomatiğe bağlanmış. Bilgisayar programı gibi kurulmuş. Kendi kendine oluşuyor. İmam Muhittin Arabi bunu der mi yani bu kadar büyük evliya? Ciltler dolusu 500 tane eseri var ya ayet hadis dolu. Hadis hafızı, Allame-i Cihan, müçtehit, fıkıhta müçtehit, yani hadiste muaddis, 600 bin hadisi senetleriyle biliyor. Yani Muhittin Arabi bu yani. Burada şunu anlamak lazım. Yani Muhittin Arabi şunu diyor olabiliyor. Yani Mevla bir şey yapmaya karar verdiği zaman hani döndürülemez. Şimdi felsefeciler öyle değil mi? Felsefeciler gayri ihtiyari onun elinde yok. Bir de baktın o olmuş, o olmuş. Kendi kendine oluşuyor. Mantar mı bu ya? Bitsin orada burada. Muhittin Arabi onu demez. Muhittin Arabi'nin sözünün icap tarafına bakması yani hani zorakilik burada zorakiliğin hani şu yani Allah Teala hani diyor ya la mübeddileli kelimati benim kararlarımı değiştirecek yoktur. Peki kendi değiştirebilir mi meselesine geliyoruz burada. Başkası değiştiremez. Bir karar verdi burayı batıracağım. Kendi değiştirebilir mi? Şimdi bazı alimler yani değiştirmez. Zaten değiştirecekse o kararı vermez. Onun için değiştirmez derler. Bazı alimler diyorlar ki bunun iki yönü vardır. Meleklerin gördüğü noktada değişmez gibi gözükür. Arka planda meleklerin de görmediği bir yazı kader vardır. O işte Tayyip Bey diyor ya kaderin üstünde bir kader var. Okuyor öyle şiirler okur o. İşte o şimdi kaderin üstünde kader. Ne demek? Sen şimdi bir kader vardır, levh-i mahfuzda yazılıdır, onu melekler seyreder. Melekler seyreder, bakarlar İstanbul batacak. Zelzele var. Mesela şu ayda, şu gecede batacak. O 20-50 bin ölü mesela. Yazmış oraya. Şimdi melekler buna göre telaş ederler. Evliyaullah da bunu görürler, dualar, şeyler, şunlar, bunlar da. Şimdi kazayı muallak mıdır, kazayı mübrem midir? Yani askıda mıdır, kesinleşmiş midir? Bunu arka planı bilemezler. Bilemeyince arkada bir kader daha vardır. Arkadaki kaderde der ki işte şu kadar Yasin okunursa veya şu kadar zikir yapılırsa veya şu kadar fakire yardım yapılırsa veya şu insan tevbe ederse veya şunlar insanlar günahı bırakırsa falan falan falan. Bu şartnameler vardır. O şartları melekler evliyaullah'tan göremeyenler vardır. Bu sefer ne olur? Günü gelir saatli bomba kurulmuş gibi tak ve zelzele olmaz. Ne olmadı ya Allah Allah falan. Hani ne gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk geldi. Genç geldi. Azrail Aleyhisselam da onun ölümünü ona bildirdi. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselam çok üzüldü baktı gencecik civan. Vefatı da gelmiş eceli. Ecel de ileri geri olmaz falan. İşte ona hediyeler mi verdi? Ne verdi? Bir şey dua etti. Bir şeyler. Sonra gönder. Sonra bir zaman sonra baktı ona. Mektubatta bu da geçiyor. Bir zaman sonra baktı. Geldi namaza ineceği. Allah Allah dedi. Ya dedi Allah'ın kararı değişmedi. Bu ne oldu? Ölmemiş. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldiğinde dedi. Hikmeti nedir? Dedi ona ki ya dedi onun yastığının altında işte neyse o zamanlar biliyorsunuz ışık çok yok evlerde görükmüyor. Akrep yılan çok oluyor. Sazlık. Bütün yatak yok. Yorgan yok. Yani beton. Abicim bu tahtalarda bile böcek gözüyor bazı kere. Yani o zaman hepten yerde. Yastığın altına mı ne yılan girmiş. Yani o gece onu sokacaktı. Fakat o kendisine helva falan verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi verdi artık sahabeden mi birileri bir şeyler verdiler ona. O giderken o helvayı fakirlere sadaka verdi. İşte sadaka ömrü uzatır. Ama Allah Teala zaten ezelde biliyordu bunun sadaka vereceğini, ömrünün uzayacağını. Fakat görünen noktada göstermiyor onu. O ilk yazı gözüküyor. İşte kaderin üstüne kader. Orada arkada bir mübrem kader var yani kesinleşmiş. Orada da diyor ki sadaka verirse ömrü şu kadar uzuyor. Ana babasına iyi davranırsa ömrüne ilavelik var. Evvela zeydü fil umri illel birru. Tirmizi hadisidir. Ana babaya iyilikten başka, fakirlere, fukaraya iyilikten başka, muhtaçlara ömrü hiçbir şey artıramaz. E demek bu artırır. Artırır derken yine yukarıdaki yazıya kadar gidiyor. Allah'ın eceli yine değişmiyor. Görüntüdeki yazı 60'tı. İlavelen 80 oldu ama 80 belliydi yine geride. Sadaka verip vermeyeceği çünkü Allah bilmese cahil olur haşa. Benim anladığım kadarıyla yani bu kadar melekem var. Tasavvuf kitaplarında çok okuyorum. Yani Muhittin Arabi gibi bir zatın oradaki kastı şu olabilir. Yani Mevla bir şeye karar verince o kararı daha bozmaz. Yani mübrem kesinleştirince orada artık terk edemez. Yani yapmaya karar verdi ya bir depremi. Veyahut efendim birini öldürme işini veyahut birini diriltme işini neyse. Fiil tarafına karar verdiyse terk tarafı sayı olmaz diyor. Ne demek? Yapma noktası karara bağlandı mı? Artık onu terk etmesini cevaz vermiyor gibi bir şey. Felsefecilerdeki bambaşka canım. Felsefecilik, felsefe gavurluk. O hepten Allah'ın elinde diye yokken dünya onu haberi yokken sanki otomatik yaratıldı diyor. Halakas semavat gökleri yerleri yarattı diye ayet var. Muhittin Arabi bu ayeti görmüyor mu? Hafızı kelam. Yani gökleri Allah yarattı da bu nasıl diyecek ki? Efendim kendi kendine oldu. Asla felsefecilerle o görüşte muvafakatı yok. Buradaki nokta da hani dediyse ki bizzat Allah Teala bir şey yapma karar verdi mi daha dönemez. İmam Rabbani buna da biraz bozuluyor. Ya Allah karar verse de dönemez deme. Allah'a bağlama diyor. İstedi mi döner diyor. Karar verse de döner diyor demeye getiriyor. Yani Allah Teala kadiri muhtar iken, faili muhtar iken yani her şey elinde ve istediğini yapmakta olan bir zat iken sen Allah Teala'yı yani bunu artık karar verdi daha dönemez gibi bir şey yaklaştırmak, yakıştırmak bu uygun bir şey değildir. Yani bu yakın zamanda oldu mesela. Biz de kızdık bir hocaya. Bir vekil yani efendim çok eski de vekil ama biraz nasipsiz adam yani. Hala da hayattadır. Yani efendim işte bir konuda bir vasiyet etti. Ve bu konudaki vasiyeti hakkında bir toplantı yapıldı. Ben de vardım orada. İşte Zavendikli Mustafa Efendiler, büyük hocalar vardı yani. Kemal Efendiler, Hasan Efendiler, Mustafa Efendiler, Fikir Hocalar. Herkes var. Közüklü Ahmet abi de hatırlıyorum mesela. Yani şimdi orada Abdülmetin Hoca da hatırlıyorum. Orada konuşuyoruz. Yani dendi ki böyle bir vasiyet var. Ama Efendi Hazretleri şimdi bu vasiyeti yapmıştır. Daha sonra bu vasiyeti istersek mesela değiştirebilir veya bir zuhurat görür. Bir şey görür, gösterilir. Allah Teala Efendi Hazretleri bu yani. Şamil der falan böyle birisi. Zavendikli Mustafa Efendi rahmetullahi aleyh hocamız böyle bir açıklama yaptı. Bu vasiyet dedi geçerlidir ama Hak Efendi'nindir istediği zaman istediği vasiyet yapar gibi bir şey söylemeye kalktı. O Hoca Efendi oradan kalktı. Daha dedi değiştiremez dedi. Zuhuratta göremez dedi. Efendi için bu da hemen hemen 7-8 senelik iş. Ya şimdi biz burada üzüldük. O Hoca Efendi'nin adına üzüldük. Konuşmanın edebi var, adabı var. Yani efendi daha zuhurat göremez. Nasıl göremez? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanede icabında geliyor. Alenen yakazadan görüşüyor. Bütün Evliyaullah'la görüşüyor. İbn-i Mesud geldi selam verdi diyor. Yani efendi bu yani. Sen efendiyi nasıl sınırlarsın? Yeni bir şey göremez veya görür. Şimdi konuşmanın bir usulü adabı var. Zavendikli Hoca Efendi edebiyle konuştu. Dedi ki şu anda böyle buyurdu. Biz bunun şahidiyiz, şahidiyiz. Ama ileride ne der Allah bilir falan. Şimdi burada sen kalktı diyorsun ki daha zuhuratta göremez, bu kararı da değiştiremez dedi. Burada biz ne olduk? Üzüldük. O zat hakkında da gönlümüz kırıldı. Ne kadar efendinin eski vekili de olsa, bizden 1000 kat takva da olsa, sabaha kadar teheccüd de kılsa, yani efendiye karşı bir itikat noktasında yanlış. Nasıl efendi bir şey göremez? Bundan sonra göremez falan. Ona gösteren, keşif gösteren sen misin? Zuhurat gösteren sen misin? Neye göre konuşuyorsun bunu? Efendiyi sınırlıyorsun ya. Ha. Şimdi biz burada darıldık o kişiye. Gönül koyduk. Koymak da lazım. Şeyhimizi sevmemizin beyan olarak. Şimdi sen Efendi Hazretleri hakkında bile bir daha göremez, değiştiremez dediğin noktada ben mesela ya efendiyi sınırlama arkadaş. De ki Efendi Hazretleri bugün böyle dedi. Tamam biz bu söz üzereyiz. Bugün o güne göre konuş. Ama sen şimdi efendiyi sınırladığın zaman bir daha göremez dediğin zaman ki bu efendi Allah'ın bir kuludur yani. Yaratıcı değil aşağı mahluktur. Ama bizim çok tazim ettiğimiz bir zat Allah'ın dostudur yani. Velayet makamı var. Şimdi sen velayet makamında olan bir zat hakkında bunu dediğin zaman ben üzülüyorsam diğer oradaki hocaefendiler de mutazarır oldu. Sen şimdi Allah hakkında Celle Celal, Allah bir şeye karar verdi daha onu bozamaz. Dediğin zaman laf biraz ağır oluyor. Yani bunu yapma fiil tarafına karar verildi, bağlandı. Tek tarafı sahih değil. Daha bu işi yapılması bırakılamaz. Burada fiil canibinde lüzum itikad ediyor. Şimdi anlatmak için söylüyorum. Yani Muhittin Arabi ne demek istiyor? Yani şunu demek istiyordur. Bir şey kesin kararla mübrem olduğu zaman Allah Teala onu bozmaz. Şimdi tabii ki ayet-i kerimelerde onu da destekleyen taraf var. La mübeddileli kelimat. Kelimelerini değiştirecek yoktur. La yübeddelül kavlu ledeyye. Benim katımda söz değiştirilmez. Şimdi söz değiştirilmez. Benim katımda söz değiştirilmez. Bu ayetler vardır. Vardır ama manesek binatı nevnüşen etim hayrim ne misli ya. Bir ayeti unuttururuz veya sileriz. Yerine daha iyisini getir. Bu da vardır. Burada Allah-u Teala hakkında hiçbir zaman faili mucepmiş gibi yani bir şeyi artık karara bağladıktan sonra daha ondan dönemez manasını ima bile edecek zerre kadar yani onun kadir-i muhtar olma sıfatına, istediğini yapma sıfatına halel getirmesi yani böyle düşünülebilecek sarih bir ibare olmasa bile en ufak bir şeyden sakınmak lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin maksadı budur. Dolayısıyla Mevla tabii ki Muhyiddin Arabi'ye göre de kudret sıfatına sahiptir. İrade sıfatına sahiptir. Allah'ın irade sıfatı olmaz mı? Yani itikadında yazıyor Allah'ın iradesi var. Felsefeciler diyor iradesi yok. Nasıl bir olur Muhyiddin Arabi onun Allah'a haşa ve kella ya? O zaman kafir demek lazım gelir. İmam-ı Rabbani diyor ki makbullerdendir diyor. Onun için onun sözünü de doğru anlayalım demek istiyorum. Bu arada ne kastediliyor? Yani bir şeyi kesin karar verir mi daha bırak dönmez. Kelimelerini, kararlarını kimse değiştiremez. Ya değiştiremez ama kendi değiştirebilir diyor. Biz zaten başkası değiştirir diyen yok. Ama benim katımda söz değiştirilmez. Söz değiştirilmez. Eğer değiştirilmemesine karar verildiyse, mübremse. Ama muallaksa Mevla değiştiriyor devamlı. Yemhullah maşa ve ismit. O zaman İbrahim suresindeki bu ayete ne diyeceğiz? Allah levh-i mahfuzdaki kaza ve kaderlerden dilediğini siler, dilediğini bırakır. İşte o bir mahvu isbata, yani silinmeye ve bırakılmaya müsait olan bir levha vardır. Bir de o kaderin arkasında bir kader vardır. Anlatabildim mi? Çok kısaca ve uzun manalar ifade eden cümlelerle anlatmaya çalıştım. Demek ki Mevla'yı bağlamamak lazım. İhtiyar sıfatına halel getirecek cümleler kurmamak lazım. İstediğini siler, istediğini bırakır, istediğini yapar, istediğini yapmaz, istediğini bozar. Bu şekil konuşmakta fayda var. Onu demek istiyorum. Ve diyor ki ve ekser ulumihi İbn Arabi Hazretleri'nin ilimlerinin çoğu elleti öyle ilimler ki tuhalifu ters düşüyor. Ne ara ehlil hakkı ehli sünnetin görüşlerine ters düşen ilimleri var. Bu ilimlerinin hepsini demiyorum diyor. Yani ehli sünnete ters düşüyor gibi, ehli sünnetin zahine ters düşüyor gibi olan ilimlerin bazısında manevi cihetten isabeti var. Fakat ekserisi tezharu zuhur ediyor benim keşfimde görünüyor hataen. Yanlış olarak görünüyor. Gayra sevabin doğru olmayarak, doğru olmayan bir şey olarak zuhur ediyor. Fakat İbn-i Arabi Hazretleri buradan ahirette mesul olur mu? Ve leallehu ola ki o kâne oldu. Mazuran. Allah tarafından mazur kabul ediliyor. Nerede? Fil hatayil keşfiyyi. Keşifle olan hatada. Vertefaat kalkmıştır hani ondan el melametü. Tenkit yapmak aleyh kendisine, aleyhine. Aleyhine tenkit yapılamaz diyor. İbn Arabi'nin böyle büyük velidir. Onun aleyhine tenkit kalkmıştır diyor. Kimse aleyhine konuşamaz diyor. Onun için Ali'ül Kari Muhittin Arabi'ye kafir der haşa, çok büyük sıkıntıya girer ahirette. Halebi'de de öyle bir durum var. Bazı alimler ona aleyhine, İbn-i Teymiye zaten Şeyh-i Ekfer diyor. En büyük gavur şeyh diyor ona. İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye zaten ayarı kaçmış bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gitmek günah diyor. Yani İbn-i Teymiye'yi boş ver de. Diğer el sünnet alimlerinden bu usta yanlış yapan, ileri gidenler vardır yani. Böyle bir evliya hakkında doğru anlamak, dinlemek lazım. Ne dediğini anlamadan, manasını tevcih etmeden itikadı var orada. Oradaki itikadında vaatte hulül ve ittihattan uzak olduğunu, Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığını, Allah-u Teala irade sıfatı olduğunu her şeyi söylüyor. Ben Allah'a bu itikadla kavuşacağım, herkesi şahit ediyorum diyor. Bütün kitaplarda bu yazıyor. Ya böyle bir itikadına yazmışken sen ibaresinde des mi var, karıştırma mı var, katıştırma mı var, ne demek istediği. O sonra sana benim kitabımı oku demedi ki. Nehanu kavmi yahrumun nazar fi kütübine. Biz öyle bir veliler cemaatiyiz ki kitaplarımıza bakmak haramdır diyor. Ehliysen okursun, ehli değilsen okuma diyor, haramdır diyor. Sana ben kitabımı oku demiyor ki adam zaten. Niye okuyup da kafanı karıştırıyorsun yani? Onun bir kelimesini anlamak için 40 cilt kitap yazılmış. Fusus kitabını şerh etmek için ne molla camiler, dünyanın en büyük allameleri, Osmanlı'da olsun, evvelde olsun, Koneviler, bütün dünya şerh yazmış. Sen kimsin imanam? Yani Muhittin Arabi anlama. Anlamayacağın şeyi niye okuyorsun ya? O niye yazmış? Allah Allah, imtihan işte. İmtihan diyor, biz veliler imtihanız diyor. Biz diyor adamı imtihan ederiz. Onun için bütün alimler, veliler derler ki el-i'tikad fi'bni Arabi'nin sıfır velay. Muhittin Arabi'nin Allah dostu olduğuna hayman Rabbani'den üstün değil. Ehl-i sünnete muhalif gibi görünen, bak muhalif demiyorum, muhalif gibi görünen, tevcihe müsait, yönlendirilme yapılabilir, izaha kabil olan görüşleri hususunda biz onu taklit etmeyiz. Biz ona tabi olmayız. O görüşlerini okuyup anlamamıza da hacetimiz yoktur diyeceksin. Kitaplarını da karıştırmayacaksın. İlimlerini de araştırmayacaksın. Ama İbn-i Arabi veli miydi değil miydi? İbn-i Arabi'nin veli olduğuna inanmak senin de veli olmanın yarısıdır diyor. Yani bir adam İbn-i Arabi'ye Allah dostu olarak inanırsa yarım evliya almış oluyor. Yani yarım evliya. Nisful böyle. Bunu büyük evliyaullah söylemiştir. Ben söylemiyorum yani. Onun için bütün hadisçilerden, tefsircilerden onun ne kadar tabileri var. Büyük ulema, evliya hep ona tabi olmuşlardır yani. Bu itibarla ne gibidir o? Onun durumu yani o tenkit edilmemelidir. Mislel hatayil içtihadiyye. İçtihat hatasında olduğu gibi. Şimdi sen İmam Şafii diyor ki kan abdesti bozmaz. İmam-ı Azam diyor ki kan çıksa abdest bozulur. Şimdi biz Hanefiyiz, adam Şafii. Sen şimdi Şafii mezhebini tenkit edebilir misin? Diyebilir misin ki Şafii yanlış? Veya bir adam Şafii, adam kan çıktı, abdesti bozulmadı, gitti kılıyor. Ne biçim adamsın, abdestsiz namaz kılıyorsun diyebilir misin adama Şafii? Adam diyor ki ben Şafii'yim, o da diyor ki ne olursan ol. Ulan ne olursan olur, olur mu? Şafii de bu bozmuyor da. Şimdi peki kim haklı, kim haksız? Ya şimdi burada kan ya bozuyor ya bozmuyor. Allah indinde bu hem bozuyor hem bozmuyor olmaz. Ama burada demek iki mezhepten biri hatada. Zaten ehl-i sünnete göre ne diyorsun? Hanefi mezhebindeyim ben. Benim mezhebim haklıdır. Hataya ihtimali var. Şafii mezhebi haksızdır, hatadadır. Doğru olma ihtimali var. Yani karşı tarafa bir pay bırakacaksın. Bir pay bırakmadığın zaman hepten onu abdestsiz kabul etmen gerekiyor. O zaman Şafii mezhebinde imama nasıl uyacağız? Hal böyle olunca içtihatta bir hata varsa Allah Teala bunu bize bildirmiyor ki şu anda kim hatalı. Bildirmediğine göre sen onu tenkit edebilir misin? Edemezsin. Allah Teala yarın ahirette İmam Şafii'ye veya İmam-ı Azam'a azap eder mi? Sen niye yanlış fetva verdin? Etmez. Çünkü o ayetlerden, hadislerden eline gelen, aklına gelen araştırması neticesindeki bütün delilleri toplamış, bütün kıyasları yapmış, bütün işletilecek usulleri, metotları, kaideleri işletmiş ve neticede o görüşe varmış. Dolayısıyla ne gibidir bu? Kıble. Geldiğin şeye, yolda bir yerde durdun, namaz vakti geçiyor. Ne yapacağız? Kıbleyi soracak adam da yok. Yanımızda kıblename de yok. Kıbleyi bulacağız. Nasıl bulacağız? İşte ağaca bakacağız, doğuya bakacağız, batıya bakacağız, ona bakacağız, buna bakacağız. Türkiye'de işte güneşin doğu taraf sola gelecek, sol omza mesela. Böyle bir şeyler bileceğiz, bakacağız. Baktık baktık kıbleyi bulduk dedik ama yanlış şeymiş. Çok düşündük, taşındık, inceledik veya sorduk ettik. Neyse en nihayetinde bir yere karar verdik, kıldık. Ama hata çıktı. Belki de tam ters, arkan gelmiş. Şimdi bu namaz iade edilecek mi, kaza edilecek mi? Kıblenin doğrusu öğrenildiği zaman. İade edilmeyecek. Niye? Sen onu araştırma neticesinde kendine göre bir içtihat yaptın. Elinden gelen vüs'unu harcadın, son gücünü kullandın. O karara vardın, namazın kabul. Peki. Bir adam geldi kıbleyi bilmiyor. Sağa bak sonra hiçbir şeye bakmadı, etmedi. Pat diye durdu bir tarafa kıldı. E bu adam hiç kıbleyi sormadı, kıbleyi aramadan gitti durdu. İsabet ettirse kıblenin ta kendisine gelse. Oldu mu namazı? Olmadı. Niye? Çünkü onun kıble için araştırma yapması farz idi. Anladın mı şimdi? O zaman biz ne demek istiyoruz size? Burada da bir müçtehit son noktaya geldi, içtihadını toparladı, bir karara bağladı. Bu karara bağladığı zaman Allah indinde hata bile çıksa o işte, Allah indinde o mesul değil. Ahirette de azabı yok. Çünkü onu yüz binlerce, milyonlarca insan peşine gidiyor. O peşine gidenlere de Allah sevap verecek hatta. Hata eden bir sevap alıyor içtihadında, ama içtihada ehilsen, sokaktaki bakkala git müçtehit diye sor demedik. İçtihada makamına ehilsen, veriler toplanmışsa sende yani. Ebu Hanife'ysen, İmam Şafii'ysen. Radıyallahu anh. Şimdi nasıl gidiyor içtihatta, hatada tenkit yapılamıyor? İbn Arabi Hazretleri de bazı keşif hatalarından dolayı tenkit yapılamaz. Ve Allah indinde makbuldür diyor. Ve azâ bu itikadün, inançtır. Öyle inanç hâssun, özel kime? Bil fakir. Bu fakire mahsus. Yani bana mahsus diyor İmam Rabbani. Bana özel bir inançtır bu. Kim hakkında? Fî hakkı şeyh. Muhiddin İbn Arabi'yi sorarsanız benim ona özel bir itikadım var diyor. Özel itikadım nedir? Âtekidû, ben onu inanıyorum. Minel makbuli. Allah indinde kabul edilmiş büyük velilerden olduğuna inanıyorum diyor. Ama ve erâ, görüyorum ulûmevum, ilimlerini, el muhalifete, ters gibi görünen ilimlerini, hataen, yanlış görüyorum. Ve mazarraten, zararlı görüyorum. E ona bakarsan Şafii'deki de Hanefi'nin o görüşünü hata kabul ediyor, zararlı kabul ediyor yani. Ama herkes kendi mezhebiyle amel ediyor. Ve bunda da tenkit var mı? Tenkit yok. Çünkü bu da keşif hatasıdır, mazurdur diyor. Şimdi ve kavmun, bir cemaat var. Minazi taifeti, bu tasavvuf elinden veyahut da zahiri ulemadan ekseri. Yat'anûne, tenkit yapıyorlar. Fiş şeyhi, İbn Arabi Hazretlerine çok taanu tenkit yapıyorlar. Ve yuhattıûne, hataya nispet ediyorlar. Kimi hu onu, yani yanlış adam diyorlar. Fî cemî'i ulûmi, bütün ilimlerine kabahat buluyorlar, diyorlar. Bütün bilgileri hatalıdır. E bu olmaz ya. Ayet, hadisten öyle ilimler koymuş ki o Fütuhat-ı Mekke'ye. Onun öyle ilimleri var ki yani mislini bulamazsın hiçbir kitapta ya. Ama sen ehli değilsin, bakma. Bakma. Yani öyle bir iddialı bir zattır yani. Sen ne diyorsun ona sen? Kerametlerini görmüyor musun? Ta Osmanlı kurulmadan, Osman Gazi doğmadan Eslahü'd-düvelva ba'de sahabet ed-devletül Osmaniye. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti olacak diyor. Sahabeden sonra ya. Emevi Abbasi de katmış. Sahabeden sonra en düzgün devlet. Osman'ın adı yok ya. Sen ne diyorsun yani? Ondan sonra izah dekale sinfüsün zahra kabru muhittin. Kabri gizliydi. İnsanlar onu anlamadılar. Şam'da gömüldüğü zaman. Sinşin'e girince muhittinin kabri çıkar dedi. Kimse bir şey anlamadı. Kaç yüzyıldan sonra Sultan Selim girdi. Hemen onun kabrini aradı, buldurdu. Selimiye camisi yaptı Şam'da. Ve kabri şerifi türbesi orada. Allah muhafaza türbesini. Sinşin'e girince yani. Selim'in sini, Şam'ın şeysi. E kim anlayacak onun laflarını ya? İbn Arabi bu ya. Bu büyük veli, İmam Rabbani, ben makbul kabul ediyorum diyor. Sen nasıl dersin bütün ilimler hatalıdır ya? Onun için Nurettin Yıldız Hoca'ya bir reddiye yaptım. Yani Nurettin Yıldız Hoca dedi ki, işte İbn-i Teymiye Muhittin Arabi'ye kafir der meselesinden mi girdi oraya? Nereden girdi gerisine? Geçmiş zaman unutuyorum da. O sohbette söyledim. Dedi ki, İmam Rabbani de dedi İbn-i Arabi'ye düşmandır gibi bir ifade kullandı. Bakın, İmam Rabbani onun ehl-i sünnete zahiren muhalif olan görüşlerini hata kabul ediyorum diyor. Ama ben ona düşmanım demiyor. Keşfimde makbullerden görünüyor. Ona has özel itikadım var. Ben onu makbul velilerden görüyorum diyor. Şimdi ben hadi Ali veli fakat azencü bil harp. Hem Allah'ın dinde keşfimde makbul olan veli olarak görüyorum diye inanıyorum diyecek. Hem de nasıl düşman olacak? Dostuma düşman olana harbi ilan ederim diyor hadis-i kutsi Buhari'de. Yani İmam Rabbani makbul veli dedikten sonra düşmanlık eder mi? Yani şimdi orada haddini aşan bir beyan oldu. Nurettin Yıldız Hoca'nın lafı. İmam Rabbani de ona düşmanlık eder. Etmez. İmam Rabbani ona itikad eder. Makbul sayar. Ama ehl-i sünnet bakımından tahlil gereken yerlerde tahlil getirir. İzah getirir. Hataysa hata der. Bakın en üzerine durulan en sıkıntılı konusu ne? Vahdet-i vücut. Onu da ben anlatacak şu anda vaktim yok da. Vahdet-i vücut konusunda bile İmam Rabbani Hazretleri onu bile ben diyor ehl-i sünnete uyarladım diyor. Şimdi bak biraz aşağıda dinleyeceksiniz. Dolayısıyla yani ben onun lafını anladım, millete de anlatmaya çalıştım diyor. Bir kitap söylüyor şimdi. O kitapta bunu açıkladım diyor. İmam Rabbani kendi bahsediyor şimdi önümüzde. Vahdet-i vücut konusunu diyor, ehl-i sünnete uyarladım diyor. Yani anlaşılması gereken durumlar var, onu öyle anlayalım diyor. Hani demin ben nasıl bir izahat getirdim dedim, böyle anlayalım. E şimdi sen İmam Rabbani de ona düşmanlık, İbn-i Teymiye'nin düşmanlığı gibi olur mu? İbn-i Teymiye Şeyh-i Ekfer diyor. Muhittin Arabi'nin tarikatının adı Ekberiye. Şeyh Ekberiye tarikatı. Yani çünkü Şeyh-i Ekber en büyük şeyh. Evliyaullah öyle demiş ona. Bu da diyor en gavur şeyh. Haşa. İmam Rabbani İbn-i Teymiye gibi davranır mı haşa? O Nurettin Hoca'nın o işi yanlış oldu mesela. Şimdi biz bir kavim diyor bütün ilimlerinde yanlışa nispet ediyor. Ve cemaat-ı nuhra bir başka cemaat var. Minazir taifeti yine tasavvufçulardan. Yahtarune seçiyorlar. Taklide şeyh. Biz diyorlar Muhittin Arabi'nin tarikatına bağlıyız ve onun görüşlerini taklit ediyoruz. Her işte o ne derse odur diyorlar. Veya tekidûne inanıyorlar ennehu İbn Arabi musibun isabetlidir. Fi cemi ulumi bütün ilimlerinde isabetlidir. Ve yusbitûne ispata çalışıyorlar hakkiyyeteha. Hakkiyyeteha yani onun dediği konuların, ilimlerin, bilgilerin hak olduğunu ispata çalışıyorlar. Bir delaili delillerle ve şevahidi. İşte deliller belki ilmi deliller, şevahit belki keşifler, zuhuratlar veyahut da alenen gösterilecek kerametler de olabilir. Bu vahdet-i vücud erbabı olan evliyanın çok büyük kerametleri vardır tabii ki. Yani Osmanlı'daki bütün tarikatlar, Celvetiyesi, Halvetiyesi, yani Hazreti Muhammed Hüdayi grubundan, Üftade Efendi grubundan tut, öbür halvetilere giren hepsinde vahdet-i vücud şeyi, ekolü vardır. Muhittin İbn Arabi hayranlığı vardır. Çünkü onlar etkilemiştir yani. Onlar da delillerle, şahitlerle onun hak olduğunu ispata çalışıyorlar. Ve la şekke. Şunda şüphe yok ki enne kila ha zeynil ferikayni. Bu iki fırkanın ikisi de yani her dediği doğrudur diyen de her dediği yanlıştır diyen de ihtaru seçtiler neyi? Canibet tefritu vel ifratı. Tefrit çok geri kalma ve ifratı çok ileri gitme fi hakkı şey hakkında. E şimdi her dediği doğrudur. E bu peygamber mi haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum yok. İmam Malik Hazretleri kabri şerifi gösterdi Medine'de ne buyurdu? Herkesin söylediği sözden alınacak olur, reddedilecek olur. İlla sahibi hazel kabr. Bu kabrin sahibi müstesna dedi. Bu kabrin sahibi. Yani hadisin dışında her görüşte reddeden çıkar. Hadise kimse bir şey yapmamış. Ayet olacak ya hadis olacak. Hal böyle olunca sen şimdi dersen ki Muhittin abinin her görüşü doğru. Bu aşırılık olur. İfrat. Peki dersen ki hep görüşleri yanlış. Oldu bu çok tefrit. Böyle büyük bir veliye nasıl bütün ilimleri yanlış dersin ya? Ekseri ilimleri doğru. Hata bazen olur. Keşif meselesi de devreye girince. Zaten İmam Rabbani Hazretleri mazur olduğunu söylüyor. Ve faraku bu iki fırkada ayrıldılar. Neden? Tevessut-a lehvali. Hallerin ortasından. Yani orta gitmeleri lazımdı. Orta gitmediler. Ve be'udü. Uzak durdular anhu. Tevessuttan. Tevessut yani orta gitmek. Efendim iki uç. Geri kalmak da kötü, ileri gitmek de kötü. İşlerin en hayırlısı hayrul umur efsatu. İşlerin en hayırlıları ortalarıdır diyor hadis-i şerif. Bunlar orta gitmekten uzak oldular. Keyfe nasıl yurattı? Reddedilecek. Eşşeyhullezi öyle bir şeyh ki hüve o İbn Arabi minel evliya il makbuline. Allah katında makbul olmuş velilerden olan koca şeyh nasıl reddedilecek? Bir sebebil hatayil keşfiyyi. Bir sebebil hatayı hata sebebiyle. Öyle hata ki el keşfiyyi. Allah onu öyle gösteriyor. Keşif demek Allah ona öyle gösteriyor. Kendi uydurmuyor ki, hayal görmüyor ki. Allah onu öyle gösteriyor. Keşif o demek. Keşfe bağlı bir hata yüzünden makbul velilerden olan şeyh nasıl reddedilebilir? Peki. Ve keyfe nasıl tukbelu kabul edilebilir? Ulumu ilimleri. Öyle ilimler el baideti uzak anis savabi. Doğruluktan. Öyle ilimler el muhalifeti ters düşen. Ne el ara ehlil hak. Hak ehli olan ehl-i sünnetin görüşlerine ters düşen bazı görüşleri var. Birkaç meseledir bu da. Bu birkaç mesele efendim de ehl-i sünnete muhalif olan birkaç meseledeki bu haktan uzak olan ilimleri de nasıl kabul edilsin? Bir mahz-ı taklidi sırf bu büyük evliyadır diyerek halis taklitle. Mahz halis demek. Taklit uymak. Yani bu benim şeyhimdir, bu büyük evliyadır. Ben bunu taklit ederim. Bu ne derse onu yaparım, bu ne derse doğrudur. Sadece kuru kuruya da taklitçilikle ehl-i sünnete uymayan bazı hatalı ilimler varsa bunlar da nasıl kabul edilecek yani? Evet. Felhakku, o zaman hak olan gerçek nedir? Hüve o ettevessutu, orta gitmektir. Ellezi, öyle bir tevessut ki veffekani, beni muvaffak etti kim? Allah-u Subhanehu. Allah-u Subhanehu Hazretleri beni muvaffak etti. Lehu, o orta gidişe, neyle bir mennihi lütfuyla daha ve keremihi keremiyle. Allah lütfu keremiyle beni ortayı bulmaya muvaffak etti diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Size de bunu tavsiye ediyorum. Naam, evet. İnnel cemme, şüphesiz topluluk, el gafira, gafir derin yani büyük topluluk. Kimden minazi taifeti, bu tasavvuf taifesinden yani tasavvuf ehli evliyaullah'tan. Müşarikûne, ortak olmuşlardır. Lişşeyh İbn Arabi'ye. Ne usta fi meseleti vahdetil vücud. Varlığın birliği meselesi. Yani bütün varlıkların birliği meselesi. Bu vahdet-i vücut bir çok ince detay ister. İkinci cildin birinci mektubu bunu izah eder. Falan falan. Bu vahdet-i vücut mesela İmam Rabbani vahdet-i şuhud var. Yani diyor her şey müstakildir. Ayrı bir yaratılışa sahiptir. Ama Evliyaullah o makama gelir ki her şeyde Mevla görürler. Her şeyi Mevla görürler diye bak. Her şeyi Mevla görürler değil. Her şeyi Mevla görür olur mu? Köpeği var, domuzu var, danası var, sığırı var. Her şeyi Mevla görür olur mu? Her şeyde Mevla'yı görürler. Buna vahdeti şuhud deniyor. Yani görüş birliği. Nereye baksan Mevla'nın kudretini görüyor yani. O tabii Allah'ı görmüyor haşa. Allah'ın gücünü görüyor, eserini görüyor, fiilini görüyor, sıfatını görüyor, isminin tezahürünü görüyor. Buna vahdeti şuhud derler. İmam-ı Rabbani diyor bizde vahdeti şuhud var. İbn Arabi'de vahdeti vücut var. Vahdet-i vücut o da varlığın tümünü o makama gelmiş çıkamamış oradan bir görüyor. Bir görecek Allah var başka bir şey yok diyor yani. Allah var başka bir şey yok. Şimdi bu tabii bir makamdır. Adamın gözünden her şey silindiyse, gösterilmiyorsa, keşfi bu noktadaysa ne yapacağız? Mazurdur. Ama ben duvarı da görüyorum, saatte görüyorum, ışığı da görüyorum, onu da görüyorum ama her şeyde Mevla'yı görüyorum. Hani ben o makamdayım demiyorum yani keşke olsam da. Her şeyde Mevla'yı görme. O İmam Rabbani gibi velilerin makamıdır. Bakın şimdi şuraya bakın. Şuraya dikkat edin bak. Bütün dünya vahdet-i vücut konusunda çatladı patladı ya bütün her taraf. Bak şimdi. Venkâne her ne kadar olsa da Lişşeyhi İbn Arabi için fiyazil meseleti vahdet-i vücut konusunda tarzun, tarz, hasun özel bir tarzı var. Eyza. Yani diğer evliyaullah da onunla burada birleşiyor ama onun bir özel tarzı var. Vahdet-i vücudu da daha evvel getirirsen Hakim Tirmizi Hazretleri 300 sene evvel İbn Arabi'den belki açmış. Hallacı Mansur Enel Hak meselesinde vahdet-i vücudu başlatmış zaten Enel Hak. Hallacı Mansur'dan evvel de bunun bu makama gelenler var. Beyazıt Bestami cübbede Allah'tan gayrisi yok diyor. Giymiş cübbeyi oturuyor. Mafil cübbeti gayrullah. Cübbede Allah'tan gayrisi yok. Yani ne demek? Ben yoğun, ben gitmişim, erimişim, ben kendimde değilim diyor. Sübhani, Sübhani mazam eşan. Ben beni tesbih ederim, şanım ne yücedir diyor. İbni Beyazıt Bestami bu. Şimdi sen bunu anlaman lazım da Besbes tamam orada. Nasıl ki Kur'an'da ayet okuyorsun. Ayet okurken hafız okuyor Kur'an. İnni enellahu rabbul alemin. Ben Allah'ım, alemler Rabbim diyor. Hafız onu okuyor şimdi. Ben Allah'ım demiş olsa gavur olur. Allah'ın dediğini naklediyor. Beyazıt Bestami de orada ne demek istiyor? Ben kendimde yokum. Allah benim ağzımdan okutturuyor. diyor. Ben beni tesbih ederim. Yani Mevla kendini tesbih ediyor benim dilimle. Ya ağaçtan nida geldi. Ben Allah'ım diye ağaç söyledi. Allah, ağaç Allah mı oldu aşağı? İbn-i Arabi de bu tasavvufta makamlardır. Bunları anlayamayanlar ahmaklardır. Bu ahmaklar İbn-i Arabi'ye kafir derler. Beyazıt Bestami'ye zındık derler haşa. Kafayı çalıştıracaksın. Anlamıyorsan bir şeyi manasını çözemedim diyeceksin. Konuyu kapatacaksın da en azından evliyaya çarpmayacaksın. Ne cahillik yapıyorsun? Şimdi bak. Diyor Muhittin Arabi'nin özel tarzı varsa da evliyanın çoğu bu işte ona ortaktırlar. Velakin ne? Lakin onlar yuşarikûne ortaklık ederler. Hu ona fi aslil kelam. Konunun aslında. Konunun aslında ne demek? Bu varlığı bir görme yani Allah'tan gayri bir şey görmeme noktasında bir ortaklık var ama temel konuda. Vazil meseledi bu mesele. Bak şimdi şuraya insafla dinlersen Muhittin Arabi'yi anlayacaksın. İmam Rabbani'nin lafını güzel anla. Bu mesele ve inkânet ise de eyza gerideki mesele gibi. Bak geride de faili mucep gibi iham ediyor, biraz anlaştırıyor. Hani bir şeye karar verdi mi daha yapmamak edemez. Fiil tarafı lazım olur, yapmamak edemez gibi. Bir şey vardı ya başta, eyza oraya gidiyor. Yani ben zaten onun için tevcih ettim, oraya da bir yön izah getiririm. Şimdi bu meselede eyza diğer meseleler gibi, yani vahdet-i vücut da o gerekiler gibi olsa da muhalifeten, yani dış görünüşüyle ters. Dış görünüşüyle ters. Neye li mu'tekadat ehlil hakkı? Hak ehlinin inançlarına. Hak ehli, yani ehli sünnetin inançlarına muhalif. Muhalif gibi görünüyor. Ya hoca efendi orada muhalif diyor, sen muhalif gibi görünüyor diyorsun. Niye tahrif yapıyorsun diyorlar bana şimdi bazı mollalar. Ben alttan okuduğum için, ileriyi de bildiğim için öyle söylüyorum. Diyor ki muhalif görünüyor, muhaliftir diyelim. Velakinneha, lakin İbn-i Arabi'nin ilimleri kabiletün müsaittir. Neye müsaittir? Littevcihi, yönlendirme yapılma. Ne demek yönlendirme yapılma? Ben ona diyor öyle bir vecih getiririm ki İbn-i Arabi'nin o şerata muhalif olan ilmine veyahut da ehli hakkın inançlarına muhalif gibi görünen oldu bak şimdi. Muhalif, tam muhalif olsa İmam-ı Rabbani nasıl kurtaracak o görüşü? O zaman bütün gavurların dediğine bir mana bulalım yani. Öyle şey olur mu? Muhalifse de diyor, yani muhalif gibi görünse de tevcihi kabildir. Ne demek? Yönlendirilmeye müsaittir. Ve salihetün, elverişlidir. Lil cem'i, efendim toplanmaya neyle? Biha. Biha ne demek? Ehl-i sünnetin inançlarıyla birlikte cem edilmeye elverişlidir. Ben ona diyor öyle bir izah getiririm ki diyor. Öyle bir tevcihler yaparım. Burası yeri değil demek istiyor bu mektup. Ve yaptım diyor. Şimdi onu anlatacak. Ve yaptım diyor. Nerede yaptığını söyleyecek. O zaman diyor bakarsınız tam Ehl-i Sünnet'in şeyiyle cem olur. Bir araya geldi diyor. Hiç zıtlık görmezsiniz. Çünkü onun konuştuğu laflar derindir diyor. Anlamak meselesidir. Anlayış meselesi. Fakat tabbaka muhakkak tatbik etti. Hazel fakiru bu fakir diyor İmam Rabbani kendi için. Bi inayetillahi teala Allah'ın yardımıyla fi şerhi rubaiyyati Hazreti Şeyhine Şeyhimiz Hazretleri Baki Billah Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyhi, Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin rubaiyatı var. Rubaiyat demek dörtlü beytler yani rubai. Mesnevi 2-2, rubai 4-4 hani bunlar şiirler. Tabi tasavvufi şiirler, Mevlana'nınki de tasavvufi şeyde. Şeyhim diyor Baki Billah Hazretleri'nin rubaiyatı var. Yani rubaiyat bir onun eseridir. Dört dörtlü mesne, şiir, dörtlü dörtlü. Onu ben şerh ettim diyor. Şimdi o şerhi de araştırıyorum arkadaşlara bakalım. Çünkü Farsça yazmıştır ekseri. Mektubat da biliyorsunuz Arapça değil. Mektubat da Farsçadan çevrilmiştir. Muarreptir yani. Ama Efendi Hazretleri de Arapçaya çeviren çok güzel sanat çıkartmış. Çok iyi çevirdi derdi. O rubaiyatı bakalım Arapçaya çevirmiş muarrebi var mıdır? Bunu inceleyeceğiz ya da Farsçasını bulalım bakalım Farsça bilenlerle uğraşalım. O rubaiyatın şerhinde bu fakir tatbik etti. Neyi hazil meselete bu meseleyi Yani vahdeti vücut konusunu uyarladım diyor. Tatbik uyarlamak. Ne üzerine alâ mu'tekadât el-hak? Aa! Görüyor musun ya? Dünya kopuyor el vahdeti vücut konusundan ya. Ehli sünnetin inançlarına tıpatıp uyarladım diyor. Ve cemaat topladı bu fakir diyor. Beynevma iki vahdeti vücut, vahdeti şuhud. İki görüş yani Muhittin Arabi ile ehli sünnetin görüşten aralarını birleştirdim diyor. Ve ade döndürdüm diyor. Neyi? Döndürdü. Yani fakir döndürdü diyor. Niza'al ferikayni iki fırkanın çekişmesini. Ehli sünnet diyor her şey, her şeyin varlığı kendine aittir. Her şey müstakil bir varlıktır. Efendim bal baldır, zehir zehirdir, at attır, inek inektir. Böyle varlık bir olmaz falan diyor ya. Ehli sünnet biz böyle diyoruz tabii her şeyin hakikati var. Muhittin Arabi de diyor ki ben Allah'tan başka bir şey görmüyorum. Varlıkta bir tek Allah'ın varlığı var. Başka varlık yok falan falan diyor. Şimdi baktın ki kavga çıkmış gibi görünüyor. Ben diyor iki fırkanın diyor kavgasını, çekişmesini döndürüyorum. Nereye? İle lafzı. Lafza döndürüyorum. Lafza ne demek? Lafza demek ibarede kalıyor yani. Manada aynı şey söyleniyor. Lafızlar farklı kullanılıyor. Tabir farkı var. Lafzı niza. Yani şimdi Ehl-i Sünnet'in kendi arasında da oluyor Maturidi ile Eş'ari arasında. Maturidi diyor ki ene müminin hakka diyeceksin. Ben gerçekten Müslümanım diyeceksin. Eş'ari Ehl-i Sünnet. Eş'ari diyor ki ene müminin inşallah. İnşallah müminim diyeceksin. Hakiki müminim iddia edemezsin diyor. Maturidi Eş'ari Ehl-i Sünnet'in iki tane kanadı. Biri diyor ki ben hakikaten Müslümanım demen gerekiyor. Öbürü diyor ki inşallah Müslümanım diyeceksin. Öbürü diyor ki inşallah denir mi ya inşallah dersen belki de yavrum demek olur diyor. Böyle girdiler birbirine. Ha. Niza lafzı. Ne demek niza lafzı? Çekişme lafta kalıyor. Ne demek lafta kalıyor? Maturidi ben hakikaten müminim derken neyi kastediyor? Ben şu anda gerçekten Müslümanım. İmanımda şüphem yok kastediyor. Peki Eş'ari inşallah müminim derken neyi kastediyor? Ne bileyim son nefesime kadar imanımı kurtarabilir miyim? İnşallah son nefeste de müminim. O da onu kastediyor. Kavga bitti. Yorgan gitti kavga bitti. Bak bir izah getirirsin. Ben de diyor iki fırkanın nizağını çevirdim ile lafzı lafza çevirdim. Yani lafza nedir? Sen diyorsun ki at var, eşek var, insan var, cin var, melek var, felek var. İbn Arabi diyor ki ben bir şey görmüyorum, bir Allah'ı görüyorum. Yani o da demek istiyor ki benim gözümden silinmiş onlar arkadaş. Ben de yok demiyorum ki ben de insanım varım diyorum da. Ama gözümde gösterilmiyor bana. Ne yapsın adam gördüğünü konuşuyor da. Herkes gördüğünü konuşur yani. Evet. Küllü nehber an makami ve tekelleme an vicdani der İmam-ı Rabbani başka mektubunda. Herkes makamından bildirir. Herkes içinde ne bulduysa ondan konuşabilir yani. Ve halle bu fakir çözdü diyor. Şükûket tarafeyn. İki tarafın şüphelerini bu kitabı mutlaka bulmamız lazım. Rubaiyat şerhini. Bu kavgayı bitirmemiz lazım yani. Tabii 809 senelik kavgayı bitirmek bana mı düştü de İmam-ı Rabbani bitirmiş zaten. Bize belki izahı düşer inşallah. İki tarafın şüphelerini çözdüm diyor. Şeklerini daha ve şübuhatima. Bak bak bak. Bütün şüphelerini hallettim diyor. Aklına takılan ne varsa sor yani. Muhittin abi niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın? Vahdet-i vücut konusundaki yani özellik. Şüpheleri çözdüm diyor. Alâ ne için? Hem öyle bir şekilde çözdüm ki. Lem yapka kalmadı fiha. Bu vahdet-i vücut meselesinde. Mahallu raybin. En ufak bir şüpheye yer kalmadı. Ve iştibahin, iştibah karışıklık. Acaba şu şuna karıştı, bu buna karıştı, bunun bundan farkı neydi, bu bundan nasıl ayrıldı? En ufak bir karışıklığa ve şüpheye mahal kalmayacak şey. Asla, asla şüphe yok diyor. Ben diyor tam yaptım diyor bu. Demek ki ne oldu? Kavga fuzulu koptu ya. Yani Muhittin Arabi'nin görüşlerinin izaha kabil yönleri var. Onun için ben en başta Allah Teala zorunlu fail değildir. Faali muhtardır şeyinde felsefecilere uyum sağlayan gibi görünen bir görüş var ama derken ne yaptım? Allah'ın izniyle bir tevcih yaptım. O tevcih, o yönlendirmede de işi çözdüm. Niye? Çünkü İmam-ı Rabbani bu yolu açıyor bize. Görüşleri diyor, öbür görüşü de bu görüşü de diyor, Ehl-i Sünnet itikadıyla cem edilir diyor. O zaman cem edeceksin. Kafan çalışıyorsa cem edeceksin. Nasıl cem ettik? Felsefeciler gibi Allah'ın bir şeyden haberi yok, her şey kendi kendine oluyor, otomatiğe bağlanmış diyen kafir o. İbn Arabi'nin demek istediği, nazar ettiği yönüne Allah bir şeye karar verdiyse o karar bozulmaz. Yani o kararı kendi bozar mı bozmaz mı mesela? Bozulmayacağı belli, başkası bozamaz. Ha, kendi bozar mı bozmaz mı? Orada işte İbn Arabi diyor ki karar verdiyse bozmaz. İşte İmam Arabi diyor ki hani bozmaz, illa bu işi yapar. yapmamak edemez gibi tabirleri kullanmamak lazım. En büyük verdiği kararı da bozabilir. Ama karar vermiş, bozmam diyormuş. Ya sen yine diyor Allah faali muhtar de, bunu yapmak durumundadır, yapmadan edemez gibi bir şey kullanmayalım diyor. İbn Arabi de kendi karar verdiyse bir şeye, bunu da kesinleştirdiyse bozmayacağını söylemiştir diyor. Sözünü bozmaz diyor. Burada yine ne oldu? Niza lafzı oldu. Yine döndük aynı yere geldik. Büyük bir kavga yok. Ah ah akıl, ah ilim, ah ilim, ah ilim. Güzel hareket etmezsen gider evliyaullah kafir dersin aşağı. Onun için kemala ihvan, nitekim bu husus gizli değildir. Alen nazırı iyi bakana fihi benim şerhime diyor. Fihi nereye gidiyor? Şerhe rubayata gidiyor. Yani şeyhimin rubayatına yaptığım şerhe bakan bu işi çözecek diyor. İnşallah bulalım o kitabı, dua etsin cemaatimiz da. O kitapta bu işi çözelim inşallah. Dersimiz burada kadar. Çok muazzam bir ders oldu. Bugünkü bu mektubat dersi birçok şeyin anahtarıdır. Bu sohbetten ne çıkar? Bir defa Efendi Hazretleri gibi Evliyaullah'a şu anda bir vasiyet yaptıysa daha bir şey yapamaz. Keşfi kapandı, zuhurat göremez. Onun makamı yerinde sabitledi. Daha maneviyatı kalmadı gibi haşa laflar edilemez. Mesela öyle bir konu geçti. Bu bir reddiyelik bir konudur bazı kişiler için. Bu güzel bir ilim çıktı buradan. Mesela ne çıktı? Yani İmam Rabbani Muhittin Arabi'ye düşmandır gibi yanlış bir beyanda bulundu Nurettin Yıldız Hoca Efendi kardeşimiz. Bu yanlış beyana karşı bir cevap çıktı. Mahiyet olarak çıktı. Mesela bu çıktı. Ondan sonra vahdeti vücudun, yani Muhittin Arabi'ye kafir diyenlerin çok büyük tehlikede olduğu çıktı. İmam Rabbani'ye göre içtihat hatasında nasıl sahibi mazursa, keşif hatasında da sahibi mazurdur ve tenkit edilemez. Dolayısıyla Muhittin Arabi'de bazı keşif hataları olmuştur. Bu keşif hataları yüzünden kimse onun aleyhine konuşamaz. Bana göre makbul velilerdendir İmam Rabbani diyor. Bu çıktı. Bunlar çok önemli meseleler. En mühimi de ne çıktı? İmam Rabbani Hazretleri'nin vahdeti vücudu da ehl-i sünnet itikadıyla cem ettiği ve uyarladığı ve vahdeti vücut itikadının tevcihe kabil olduğu, ehl-i sünnet itikadıyla izaha elverişli olduğunu ben mesela bu kadar hatırlamıyordum. Rubaiyat şerinde yaptım ben bunu diyor. Bu çıktı. Dolayısıyla Evliyaullah'a hiçbir itiraz kalmadı. Ama Muhittin Arabi Hazretleri gibi zaten kitaplarını okumak lazım değil. Hatta bazı fusus gibi kitaplarını okumak caiz değil diyorum. Bak caiz değil. Fetva veriyorum. Haramdır diyor kendisi. Ben orada bir sır söylemişim diyor. Şifreyi çözebilene diyor. Sen şerh anlamazsın, bir şey anlamazsın. Ben bile Fusus'un bir kitabını okuyorum. Ama Fusus'un metnini okumuyorum ki. Kalktım bu mesele, yani cevap vereyim diye. Fusus'u onu tasavvuf kitabı diye okumuyorum. Bir cevap vereyim diye. Orada bir ince mesele var. Firavun'un imanı gibi bir meseleden. 40 tane şerh arıyorum ya. Kaç tane şerh bitirdim. Hala da tam çözemedim ya. Sen şimdi olacağım şeyler, onun şerhi, bunun şerhi, Konevilerin. Efendim bir dünya kadar Davud-u Karsiler vesaire. Dünya kadar şerh var. Sen bu kadar alim evliyanın ne dediğini, şerhini anlamadan İbn Arabi'nin kitabını nasıl okursun? Bir de İbn Arabi'nin kitaplarını tercüme etmişler. Şimdi piyasada satılıyor. Çok tehlikeli. Arkadaşlar çok tehlikeli. Sakın Muhiddin İbn Arabi Hazretleri. Zaten İmam Gazali İhyasını bile nasıl tercüme etmişler belli değil. Onlar bile tehlikeli. Güvenilir bir alim ettiyse okunur. O da Hanefi mezhebindeysen fıkıh bölümlerine dikkat edeceksin. Gazali Hazretleri Şafii olduğu için. Fıkıh meselesi. Ahlakta mezhep değişmez. Takvada değişmez. Namaz, oruç, ibadet, faziletlerde değişmez yani. Sen şimdi tercümeyi bile doğru mu yapmış, yapmamış mı diye kitap dikkat edecekken İbn Arabi'nin kitabını adam almış. Şemsül Marif kitabı gibi işte Ahmed-i Buni. Bunlar büyük veliler. Ama sen bunların kitaplarını alıyorsun, tercüme ediyorsun. Tercümeyi de yanlış yapıyorsun. Tercümelere baktım. Birkaç tane tercümeye baktım. Alakası yok ya. Lügat manası vermiş ya. Orada başka şey murad ediliyor. Bunları piyasada satıyorlar. Ondan sonra okuyanı ben Muhittin Arabiciyim. Ben Muhittin, ulan sen kimsin de Muhittin Arabici olacaksın? Hasta. Sen Muhittin Arabi ne dediğini anlayabilir misin? 40 tane şerh var. O şerhler de tercüme edilmemiş. O şerhlerin hepsi tercüme edilse bile bir mürşidi kamil lazım ki sana onu anlatsın. Veya çok ilim sahibi biri lazım, mürşit olmasa da tahlil yapabilsin. Sen böyle bir durumda şerhleri bile okusan, Arapça da bilsen, Arapçayı da yutsan anlayamazsın. Tasavvufun istilahları var. Muhittin Arabi diyor ki biz öyle bir topluluğuz ki bizim istilahlarımız var diyor. Yani istilahlarımız demek bir kelimeyi bir manada kullanırız. Sen onu başka mana zannedersin. Orada ne kastedildiğini ne biliyorsun sen? Orada sen zannediyorsun şu kastedildi, mana bozuluyor. İtikat bozuluyor. Halbuki o başka bir şey kastediyor. Onun için çok güzel ilimler çıktı bu derste. Bu ders anahtar bir derstir, kilit bir derstir. Bu ders devamlı talebenin, mollaların önünde bulunmalıdır. Bu ibareler güzel tahlil edilmelidir, okutulmalıdır. Bizim mektubat okuyan okutanları kastediyorum. Siz de genel halk olarak bütün dinleyenlerimiz istifade etmişsinizdir umarım. Allah Teala çok daha büyük dersler yapabilmeyi, mektubattaki itikat mektupları bitirebilmeyi nasip eylesin. Hadis-i şerifleri bitirmeyi nasip eylesin. Şifa-ı şerifi hatmetmeyi nasip eylesin. Perşembe sohbetlerimizi daim eylesin. Hastalığıma acil şifalar ihsan eylesin. Bu vesileyle mahkemem önümüzdeki perşembe günüdür. Dolayısıyla perşembe sohbetinde mahkeme bitmiş olacak. Karar çıkmış olacak. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepinizden Allah için üzerinizde zerre kadar hakkım varsa 40 senedir sohbetinizdeyim, hizmetinizdeyim, hizmetçinizim. Zerre kadar hakkım varsa Allah indinde bu hak için okuyabilenler Yasin-i Şerif okusunlar. Okuyamayanlar Fatiha-i Şerif okusunlar. En az işte 11'den başlayıp 41 olur, 101 olur. En yüksek sayı 313'tür. 313 çok önemli bir sayıdır. 313 Fatiha. 313 Adel Kürsi veya biri onu okur, biri onu okur. Salah Tefriciye hatimleri dağıtsınlar. Bin bir Salahat-ı Tüncine hatimleri dağıtsınlar. Düğümleri çözen salavat kitabında bazı salavat var, okusunlar. Ben onlara öğrettiğim çok zikirler var. İşte mahpusun kurtulması için İdrisiye'de olanlar bile okunabilir. Çünkü bu dava bizi bağladı yani. Allah bağlarımızı çözsün, esaret kayıtlarından bizleri halas eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Kadın erkek bütün cemaatimizden, sevenlerimizden teheccüd vakti olmadı, işrak vakti olmadı, herhangi vakitte huzur üzere dünya kelam konuşmadan bu duaları ve zikirleri yapıp benim mahkemeden beraat almam için ve beraat kararının gecikmemesi için hemen bu celsede beraat kararının tahkiki için Allah'a yalvaracağız. Allah'ın kapısına dayanacağız. Rabbimize sığınacağız. Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyeceğiz. Benim adıma da söyleyin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. 450 kere okunuyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Benim niyetimle hep beraber yapalım inşallah. Hayırlı neticeler alırız. Perşembe sohbeti akşamında da inşallah hayırlı neticeler üzerinde sohbetimizi yaparız. Allah Teala buluşmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kethîran. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin.